automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest sobota, 27 lipca, minęła siódma, serwis Krzysztof Zyblewski. 300 tysięcy osób na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Projekt likwidujący kary za aborcję ponownie w Sejmie złożyła Lewica. Brodka i Wawa, za chwilę też o koncercie w hołdzie powstańcom warszawskim. To było spektakularne czterogodzinne otwarcie letnich Igrzysk Olimpijskich. Po 100 latach olimpijski znicz znów zapłonął w Paryżu. Mimo deszczowej pogody w stolicy Francji ponad 300 tysięcy widzów śledziło pierwszą w historii plenerową ceremonię otwarcia największej imprezy sportowej na świecie. Z Paryża Stefan Folzer. Ceremonię otworzył prolog, w którym wystąpił piłkarz Zinedine Zidane. Chwilę później na Sakwanie rozpoczęła się wielka parada łodzi ze sportowcami z ponad 200 państw. Defiladzie towarzyszył spektakl w scenerii paryskich zabytków, w którym nawiązano do francuskiej historii i popkultury z postępowym przesłaniem. Dziękuję za tak spektakularne przyjęcie, powiedział podczas finału ceremonii na placu Trocadéro szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Uważam igrzyska w Paryżu za otwarte. Po tych słowach prezydenta Francji Emmanuela Macrona sztafeta z olimpijskim ogniem ruszyła w kierunku ogrodów Tuileries. Judoka Teddy Riner i sprinterka Marie-José Perec rozpalili znicz w kształcie balonu, który wzniósł się w niebo. Ceremonia zakończyła się śpiewem Céline Dion, która pojawiła się na wieży Eiffla i w swoim pierwszym od 4 lat występie wykonała hymn do miłości Edith Piaf. Stefan Folzer, Polskie Radio. O tym, jak sportowo zapowiadają się dziś igrzyska, za chwilę w sporcie. Lewica ponownie złożyła projekt przepisów o dekryminalizacji aborcji. Nowelizacja kodeksu karnego dotyczy przerwania ciąży za zgodą kobiety oraz pomocy w samodzielnej aborcji, mówi posłanka Lewicy Marcelina Zawisza. Lekarze nie musieliby się bać tego, że ciąże po prostu przerywają, albo nie musieliby się bać tego, że zbyt długo czekają, narażając życie i zdrowie pacjentki po prostu z przerwaniem ciąży. Urszula Pasławska, która jako jedna z czterech posłanek PSL-u głosowała za dekryminalizacją aborcji, obawia się, że w tej formule projekt nie ma szans na powodzenie. Gdyby jakimś cudem, nie wiem, część PiS-u nie przyszła na głosowanie, rzeczywiście byłaby większość, to nie ma szansy na powodzenie. Mnie interesuje skuteczność, po to nas wybrali Polacy i chciałabym, aby wszystkie projekty, które są dzisiaj w Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Ustaw Aborcyjnych, były procedowane łącznie i wierzę, że przynajmniej jedna z tych ustaw zostanie wprowadzona w życie. Poprzedni projekt Sejm odrzucił 2 tygodnie temu. Przeciwni zmianom w kodeksie karnym byli posłowie PiS-u, Konfederacji oraz prawie całego PSL-u. Prawo i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim jako prezesem nie wygra kolejnych wyborów, ocenił w Strefie Wpływu w podcaście Polskiego Radia Jan Krzysztof Ardanowski. Były minister rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego po 23 latach przestał być członkiem PiS-u i zapowiedział stworzenie nowej partii politycznej. Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że Jarosław Kaczyński powinien przejść na emeryturę. Jest potrzebne Prawo i Sprawiedliwość. Chciałbym, żeby ono przeszło metamorfozę, żeby się zmieniło w zakresie stylu przywództwa, otwarcia na ludzi młodych, zrozumienia również ciężko pracujących grup, takich jak przedsiębiorcy czy rolnicy. A to myśli pan, że Kaczyński tak się zmieni? Nie, nie sądzę, dlatego uważałem, że on powinien odejść na zasłużone, ważne stanowisko honorowe. Wtedy miałby wpływ na to swoje dziecko, ale jednak ta partia w dużej mierze jest w tej chwili negatywnie oceniana właśnie przez pryzmat prezesa. A Jan Krzysztof Ardanowski był związany z PiS-em od 2001 roku. W tym tygodniu został członkiem koła parlamentarnego Kukiz 15. Na koniec Brodka i Wawa. A ten koncert z Muzeum Powstania Warszawskiego zabrzmiał wieczorem na antenie Trójki. Był jednym z pierwszych wydarzeń w ramach obchodów 80. rocznicy powstania. Monika Brodka do wspólnego hołdu dla miasta zaprosiła wielu artystów. O tym, jak ważna jest pamięć o uczestnikach powstania i mieszkańcach Warszawy, mówili uczestnicy koncertu. Myślę, że wszyscy mamy świadomość, że 80. rocznica jest rzeczywiście wyjątkowa. To nie chodzi o to, że ten jubileusz jest okrągły. To chodzi o to, że zaczyna nas dotykać gorzka prawda, że będziemy mieli każdego roku coraz mniejszą szansę, żeby spotkać powstańców, żeby ich posłuchać, zobaczyć. Więc myślę, że to jest bardzo wzruszający hołd i ja jestem bardzo poruszona, że Monika przyjęła to zaproszenie i że zrobiła to z taką klasą, z takim pięknem, z pietyzmem. Włożyła w to kawał serca, ogrom pracy i może to jest takie przesłanie dla nas, że cała reszta jest w naszych rękach. Ja myślę, że też przyszło tyle osób, dlatego że chcemy być razem. Może są takie momenty właśnie, że za murami naszego muzeum zapominamy o wszystkich waśniach i chociaż przez chwilę chcemy się po prostu dobrze o sobie pomyśleć. A muzyka łagodzi obyczaje, to może nam to trochę ułatwia. Fajnie by było, gdybyśmy wyszli za te mury i bylibyśmy dla siebie też dobrzy i mielibyśmy chnięci. Wawa Obrotki to kolejny taki projekt Muzeum Powstania Warszawskiego. Patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE. Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Pięć i pół minuty po godzinie siódmej, serwis sportowy Norbert Michalak. Dzień dobry. W Paryżu zapłonął olimpijski znicz, a to oznacza oficjalne rozpoczęcie igrzysk. Podczas ceremonii otwarcia, która po raz pierwszy nie odbyła się na stadionie, a na rzece, lekkoatletka Marie José Pérez oraz pięciokrotny medalista olimpijski w judo Teddy Riner zapalili znicz olimpijski. Dziś wystartuje blisko 40 polskich sportowców. Z perspektywy kibiców najciekawiej zapowiadają się mecze Igi Świątecznej z Rumunką Irą Kamelią Begu oraz mecz siatkarzy z Egiptem. Dla kapitana siatkarskiej reprezentacji Polski Bartosza Kurka to kolejne niesamowite sportowe przeżycie. To jest najwyższy stopień, że tak powiem, wtajemniczenia w naszej dyscyplinie. To jest czysta przyjemność móc tutaj być i rywalizować. To jest przywilej, którego doświadczają nieliczni, więc cieszę się, że tu jestem. Reprezentacja Polski siatkarzy pierwszy swój mecz w grupie B rozegra z Egiptem. Początek o 17:00. Warto też zwrócić uwagę na indywidualny turniej szpadzistek. Tam nieobliczalne Martyna Swatowska-Węglarczyk, Alicja Klasik i Renata Knapik-Miazga. W piłkarskiej ekstraklasie pierwsze punkty wywalczył Beniaminek. Motor Lublin w wyjazdowym meczu drugiej kolejki wygrał z Lechią Gdańsk 2-0. Bramki dla zespołu z Lublina zdobyli Samuel Mraz i Piotr Ceglasz. We wcześniejszym spotkaniu Puszcza Niepołomice zremisowała w Krakowie z Górnikiem Zabrze 2-2. Nie było niespodzianki w finale tenisowego turnieju w Pradze. Magda Linet w finale pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Był to pierwszy finał turnieju tej rangi z udziałem dwóch Polek. Była reprezentantka Polski w tenisie Katarzyna Strączy. Serce się raduje, widząc o finale dwie polskie tenisistki, które naprawdę poświęciły ogrom pracy, umiejętności sportowe, tenisowe, które bardzo długo pracowały na swój sukces. To nie jest tak, że urodziły się w wieku 20 lat, po prostu są numer 1 czy 2. Iga Świątek trochę szybciej ewoluowała i zrobiła niesamowitą karierę i dalej jest na topie. Natomiast te zawodniczki musiały ciężko pracować, naprawdę, żeby dojść do takich sukcesów, jakie mają. Linet i Fręch dziś będą już w Paryżu, gdzie zagrają swoje mecze w olimpijskim turnieju, ale to dopiero jutro. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Nasze tenisistki w Paryżu będą dziś, ale swoje mecze rozegrają jutro. Potwierdzamy i w ten sposób doprecyzowaliśmy. Jeżeli chodzi o pogodę, to dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i tam po południu przelotny deszcz i burze. Lecimy z temperaturami po godzinie 7:00. Już 18 stopni w Rzeszowie, Kielcach, Wrocławiu, Bydgoszczy i Koszalinie. 19 w Zakopanem, Katowicach, Opolu, Łodzi i Szczecinie. 20 w Lublinie, Krakowie i Zielonej Górze. 21 stopni w Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku i Warszawie. Do 22 w Toronto, jak mówił mój kumpel Łukasz Nalaskowski z Torunia o swoim mieście. Autopromocja. Już w najbliższą niedzielę trójkowa antena wypełni się muzyką świata i kosmosu. Zapraszamy na koncert grupy Laboratorium Pieśni, która śpiewa i aranżuje tradycyjne pieśni polifoniczne z Ukrainy, Bułgarii, Serbii, Gruzji czy Skandynawii. A to wszystko przy akompaniamencie wyjątkowych etnicznych instrumentów. Wydarzenie transmitowane prosto z zamku w Kazimierzu Dolnym i festiwalu Dwa Brzegi rozpoczniemy chwilę po godzinie 19:00. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Kolejny gość w porannym ZD3, Wojciech Zaręba, znakomity fotograf. Jakiś czas temu mieliśmy okazję, Wojtku, rozmawiać w innej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ci, którzy wówczas nas słuchali, to pamiętają, że Wojtek jest znakomitym fotografem, który specjalizuje się w kapitalnych fotografiach z Gany, a ci, którzy go wówczas nie słuchali, to teraz dowiedzieli, w czym się Wojtek specjalizuje. Wojtku, widzimy się dziś, no nie bez powodu, nie lada powód, tak bym powiedział, ponieważ możesz się pochwalić tym, że będziesz miał, czy już masz tego, nie wiem, wystawę w Muzeum Narodowym w Ganie, w stolicy tego kraju, w Akrze. Tak, to jest dla mnie wielki sukces, wielka radość, bowiem minister kultury Gany zaprosił mnie na spotkanie i docenił moją pracę. To znaczy powiedział, że po raz pierwszy widzi zdjęcia, które są robione w jego kraju, które rzeczywiście w sposób prawdziwy przedstawiają, jaka Gana jest. To jest wielki komplement, wielkie wyróżnienie. I powiedział mi również, że jak się zastanowił, to stwierdził, że fajnie będzie, jak Gańczycy będą mogli spojrzeć na samych siebie i właśnie te zdjęcia im to umożliwią. Co za tym idzie, przygotowujemy bardzo dużą wystawę, która odbędzie się w lutym przyszłego roku. Czyli jest jeszcze czas. Jest jeszcze czas. Żeby zabukować bilety do Afryki. Tak, no serdecznie zapraszam. Gana w lutym jest piękna, bo to jest lato i wtedy, kiedy u nas jest zima, tam można się porządnie wygrzać i doładować witaminą D. Zabieram całą tą ekipę, która jest za szybą, wiesz o tym. Ja bardzo, dziewczyny ręką. bardzo bym się cieszył, bo Gana jest przepiękna, szczególnie można to powiedzieć dla celów turystycznych i tu będzie pewnego rodzaju przewrotność. Mianowicie turystyka nam się kojarzy z reguły z tłokiem w tej chwili już i każde miejsce, które jest ciekawe, z reguły jest zatłoczone, więc przyjeżdżamy i mówimy, Boże, jakby tu jeszcze ludzi nie było, to byłoby pięknie. Natomiast w Ganie jest pięknie i nie ma ludzi. I mam nadzieję, że to się nie zmieni, mimo że i Gańczycy i wszyscy chcą tam jechać, ale mimo wszystko jest to cały czas jeszcze dość trudne, bo biura podróży jeszcze tak intensywnie nie działają, ale tak jak powiedziałem, jak się już tam przyjedzie, to jest wielka radość, bo są cudowne, długie plaże, Atlantyk, jest bardzo ciepło, a powiew takiego chłodnego, orzeźwiającego wiaterku od Atlantyku, od oceanu, powoduje, że się czujemy cudownie. Jeżeli do tego jeszcze dodamy cudowny kokos, który orzeźwia, ma w sobie elektrolity na cały dzień. I potem jeszcze kakao. Potem jeszcze możemy zjeść cudowny miąższ z tego kokosa. No to mamy fantastyczne doznania, których w Polsce nie ma. Czy państwo też poczuli się cudownie? Na pewno. Wojtku, powiedziałeś, że minister kultury Gany wyróżnił cię, dając ci możliwość wystawy w Muzeum Narodowym tego kraju, bo pokazujesz Ganę taką, jaka ona jest. Jaka jest Gana? Gana jest zupełnie inna niż nam się wydaje. Mianowicie nam się wydaje, że Afryka jest mniej więcej taka sama i bardzo często ludzie, jeżeli byli w Kenii, to im się wydaje, że już znają całą Afrykę. Kenia to jest Afryka Wschodnia. Afryka Zachodnia to jest naprawdę dzika. To znaczy jest tam bardzo mało turystów i jest tam bardzo mało białych ludzi. Ja na przykład w swojej miejscowości, gdzie mieszkam, to jest Akimod, jestem jedynym białym człowiekiem. Miejscowość ma 20 tysięcy ludzi i praktycznie jestem jedyny, więc wszyscy jak gdyby mnie znają. Ja praktycznie znam tylko tych, co znam. Natomiast oni wiedzą, kto ja jestem. W związku z tym jestem cały czas nacenzurowany, ale z drugiej strony już jestem zaakceptowany, dobrze się czuję. Natomiast wydaje mi się, że dla wielu ludzi byłoby to takie dość dziwne uczucie, jeżeli się idzie ulicą i się widzi wszystkich dookoła, ale nie widzi się żadnego białego człowieka. Więc takie wrażenia są do zapewnienia na dzień dobry, jeżeli ktoś przyjedzie do mojej miejscowości. A miejscowość jest przecudnie położona, bo jest położona pośrodku lasu deszczowego, takiego prawdziwego, takiego wielkiego, gdzie rosną fantastyczne, bardzo wysokie drzewa, które osiągają nawet 150 metrów. Nazywają się dziwnie, bo nazywają się grusza. To jest grusza, gańska grusza. Także nam się grusza kojarzy zupełnie z czymś innym. Natomiast tam są wielkie drzewa. Objętość od 5 do 6, 8, obwód od 5 do 8 metrów. Także i te 138 metrów wysoka, to jest grusza, która jest praktycznie 3 kilometry od mojej fabryki. Serdecznie zapraszam. Poza tym jest wszelkiego rodzaju roślinność związana z lasem deszczowym i ona jest zupełnie odmienna od naszych lasów. W związku z tym doznania są bardzo, bardzo fajne i ciekawe. Tu postawimy przecinek, posłuchamy muzyki i zaraz wracamy do kapitalnej rozmowy z Wojciechem Zarembą. co robisz rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Prawie 27 minut po godzinie 7. Wracamy do rozmowy z fotografem Wojciechem Zarembą, który specjalizuje się w świetnych fotografiach z Gany. Wojtku, przeglądam tutaj album, który przyniosłeś specjalnie dla nas. Dużo tutaj jest fotografii nadmorskich, oczywiście także dużo fotografii ludzkich osób, które mieszkają w Ganie. Roześmiane twarze, pogoda ducha, pozowana na potrzeby fotografii, czy wcale nie? Ja unikam zdjęć pozowanych i bardzo staram się robić zdjęcia w taki sposób, żeby uchwycić naturalne zachowanie ludzi. Te zdjęcia mają dla mnie największą wartość, bo właśnie wtedy mogą robić takie skojarzenia, jakie ty masz, że patrzysz na te zdjęcia i wydaje ci się, że widzisz prawdziwą sytuację. Natomiast to jest naprawdę prawdziwa sytuacja. Czyli Gańczycy są pogodnymi ludźmi. Bardzo pogodnymi ludźmi i... Ale szczęśliwymi też? Pozwala im na to poziom życia? Moim zdaniem, ja to wielokrotnie mówię, skromnie to nie znaczy nieszczęśliwie. Natomiast jeżeli ja na przykład się nauczyłem, żeby się do Gańczyków uśmiechać, żeby się nie bać swoich takich jakichś doznań i swojego stanu, w którym jestem. Jeżeli się pokazuje, że ma się pozytywne zamierzenia, że się jest człowiekiem pogodnym, jeżeli się do Gańczyka uśmiechniesz, to nie ma takiej możliwości, żeby on ci się nie odwdzięczył uśmiechem. To się nie zdarza. Jeżeli Gańczykowi pokażesz znak okej, czy znak, że jest good, zawsze dostaniesz zwrotną, że jest właśnie good. I to jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast unikać należy pochmurnych, poważnych min, bowiem to wtedy u nich budzi zdziwienie. Oni może nie mają wiele, ale bardzo cenią swoje towarzystwo, które daje im niesamowitą siłę. Oni żyją rodzinnie. No właśnie oni... widać, mnóstwo tak, dzieci na tych zdjęciach. Mnóstwo dzieci. Dzieciaki są ważne dla nich? Dzieciaki są najważniejsze. Mhm. To jest kraj, który ma w każdej rodzinie minimum czwórkę dzieci. To jest kraj, gdzie średnia wieku jest 21,5 roku. No to jest przy... Będzie miał kto pracować na emerytury. Tak, tym bardziej, że ich jest 32 miliony już w tej chwili, a w 57 roku, jak uzyskali niepodległość, było ich tylko 6,5 miliona. W związku z tym naprawdę tam te dzieci się pojawiają bardzo często, ale też są oczkiem w głowie. I proszę zobaczyć na tych zdjęciach, ja serdecznie zapraszam na moje wystawy. Teraz będziemy mieli wystawę już od jutra w Kazimierzu. Na Festiwalu Dwa Brzegi, tak? Tak, Festiwalu Dwa Brzegi. I tam również będzie bardzo dużo zdjęć pokazujących głównie ludzi, bowiem ja się specjalizuję w patrzeniu na życie ludzkie i porównuję je ze swoimi takimi doznaniami dnia codziennego. I tak jak wspomniałeś, ja czuję, że ci ludzie mogą uczyć nas, jak być szczęśliwym w każdych warunkach, bez względu na to, czy ma się dużo, czy ma się mało. Jeżeli ma się poczucie spełnienia, poczucie szczęścia, rodzinę, bliskich, jeżeli ma się co jeść, Afganie z tym nie ma problemu, to jest już podstawa, żeby być naprawdę szczęśliwym. A jeżeli ktoś ma więcej, no to żeby tylko umiał to docenić i nie przeceniał tego, co ma, to na pewno też szczęście osiągnie. Jest takie badanie nazywane najdłuższym badaniem świata. Było przeprowadzone na Harvardzie. Trwało prawie 80 lat i badano w tym badaniu ludzi, no, pełen przekrój społeczny, od nizin społecznych po środowiska uniwersyteckie. I badano, co wpływa najbardziej na długość życia, na długie życie w dobrym zdrowiu. Relacje, okazało się wówczas w tym badaniu. Więc to, co ty mówisz, to by potwierdzało. Powiedz mi jeszcze, czy Gańczycy są dumnym narodem? Bardzo dumnym. Tutaj należy być bardzo ostrożnym, bowiem oni często zwracają uwagę nawet na przykład na sposób mówienia. My często, jak przyjeżdżamy z Europy, to staramy się coś szybko wytłumaczyć, mówić w sposób taki jednoznaczny, bardzo taki zdecydowany. I to często oni tego nie rozumieją, bo oni mówią tak trochę na luzie, lubią trochę pogadać. Na spokojnie, lubią pogadać. I jeżeli ktoś do nich tak mówi szybko, to często się to zdarza z tym, że on mówi, wiesz... Wojciech Zaremba to już półgańczyk. On też lubi pogadać, jak państwo słyszą. Tak, no staram tylko się. Tylko te niebieskie oczy go. Tak, natomiast proszę mi wierzyć, że Gańczycy bardzo lubią i bardzo sobie cenią kontakty z białymi ludźmi i naprawdę są zaszczyceni. Ja mam nadzieję, że jak państwo przyjadą na przykład do takiej wioski rybackiej i pójdziemy gdzieś do wioski rybackiej, to jak oni zobaczą białych ludzi, to oni się tak cieszą, że my się interesujemy tym, co oni robią, że jesteśmy z nimi. Jeżeli jeszcze od nich tam kupimy rybę, to już w ogóle są bardzo, bardzo szczęśliwi. Oczywiście przepyszną rybę po przyrządzeniu. O, tak, prosto z morza. Kraby prosto z morza. To jest kolejna rzecz, która jest nie do podrobienia i nie do zastąpienia. Wojciech Zaremba jako dobry fotograf opowiada obrazami rzeczywistość. To się czuje. To naprawdę smakuje, bym powiedział nawet, Wojtku. No, bardzo się cieszę. Tym bardziej, że akurat wioski rybackie, to jest 35% społeczeństwa. Tam całe rodziny żyją z morza i będąc nad wybrzeżem atlantyckim, jeżeli byście pojechali ze mną, to bym was zabrał do pięknej wioski rybackiej Busuła. Wspaniałe łodzie. Na każdej łodzie jest napisane albo psalm z Biblii, albo jakieś życzenie, albo pokazuje, czym się ludzie zajmują. Na przykład jest bardzo dużo kibiców piłkarskich, więc bardzo często ta łódź jest na przykład wymarowana Bayern Monachium. Ale widziałem też łódź, na której było nazwisko Legia Warszawa. Lewandowski. Aha, no to... Także to jest coś, co są po prostu wątki. Może też ściągnąć do gany kibiców piłkarskich. Kibiców piłkarskich. Wojtku, bardzo ci serdecznie dziękuję, że znalazłeś czas. Wpadaj do nas zawsze, kiedy będziesz w Polsce. Ja chcę jechać do Gany. Dziewczyny za szybą, Agnieszka Łukasiewicz i Monika Suszek. Także wpraszamy się wręcz do ciebie. I kto żyw, do Kazimierza Dolnego, bo tam będzie można spotkać ciebie i obejrzeć twoje zdjęcia. Przypominamy, Festiwal Dwa Brzegi i tam Wojciech Zaremba ze swoimi zdjęciami do obejrzenia, tak? Tak. Ty także do obejrzenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam. Bardzo dziękujemy, Wojciech Zaremba. Do usłyszenia. And the black as white and cold as heat. For what I worship stole my love away. It was the ground beneath her feet. It was the ground beneath her feet. Go lightly down your darkened way. Go lightly on the ground. I'll be down there in another day. I won't rest until you're był piękny utwór z pięknego filmu Million Dollar Hotel. Przed chwilą gościł u nas Wojciech Zaręba, fotograf, który robi świetne zdjęcia w Ganie. Zmieniamy temat na równie przyjazny. Czy Gniezno będzie bardziej przyjazne psom? Urząd Miejski w Gnieźnie rozpoczął akcję dla restauratorów, których zachęca do tego, aby wraz z gośćmi mogli przyjmować także psy swoich klientów. Wszystko po to, aby ułatwiać psiarzom zwiedzanie i wypoczywanie w mieście. Na jakie względy czworonogi i ich właściciele mogą liczyć w Gnieźnie? W Gnieźnie sprawdzał Rafał Muniak. Psy są nieskażone kłamstwem, oszustwem i obudą, dlatego są najwierniejszymi przyjaciółmi. Więc nie ma się co dziwić, że przez wielu ludzi psy traktowane są jako pełnoprawni członkowie rodziny. Czasami, kiedy jedzie do mojej mamy na przykład, która jest go absolutną fanką, na jej urodziny, no to dostaje muchę do obruszki. I co, lubi być tak ekskluzywnie ubierany? Pewnie tak, on się czuje raczej we wszystkim. Dlatego psiaki można coraz częściej spotkać tam, gdzie kiedyś miejsca dla nich nie było. Na przykład na ślubach cywilnych. Entuzjazm, wielkie brawo! Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Tutaj w Urzędzie Stanu Cywilnego mieliśmy taką już sytuację. Mówi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gnieźnie, Mariusz Kabaciński. Te osoby przyprowadzały ze sobą zwierzęta. Nie protestowały. Natomiast oczywiście zawsze trzeba pamiętać, że to właściciel odpowiada za psa. Ułatwień dla psów chcą także władze Gniezna, które zachęcają lokalnych restauratorów do większej otwartości na klientów ze swoimi pupilami. Mówi Monika Fifer, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Wszystkie restauracje, puby, knajpy, które miałyby ochotę puszczać czworonogi, nie mają z tym kłopotu, mogą odebrać w Urzędzie Miejskim naklejkę z napisem miejsce przyjazne dla psów i dzięki temu właściciele czworonogów, którzy odwiedzają nasze miasto, czy też naszych mieszkańców, będą mogli sobie bezpiecznie taką restaurację wybrać, wejść do środka, dostać wodę dla pieska. Psiarze chwalą. Ja myślę, że wyjdą naprzeciw niektóre

Łona i Weber w utworze To nic nie znaczy. Zapraszamy do Trójki w porannej sobotniej audycji Mozaika Gości. Właśnie witam kolejnego, Mateusz Ciasnocha. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry. I tak jak w przypadku Wojtka, Mateusza też kiedyś zdarzyło mi się już gościć. To rolnik, przedsiębiorca z Mateuszem. Naprawdę świetnie rozmawia się o rolnictwie, na którym się praktycznie w ogóle nie znam, ale zawsze, Mateusz, wyciągam od ciebie ciekawe informacje. Jesteś już po żniwach? W naszym gospodarstwie tak. Jesteśmy po pierwszym pokosie siana, produkujemy siano, więc jesteśmy po pierwszym pokosie siana, czekamy na drugi, który się zacznie pewnie w zależności od warunków pogodowych za jakieś 3 tygodnie. Także tak, w tym momencie jesteśmy po żniwach. Czyli to jest okres takiej regeneracji, tak? Zbierasz siły, żeby za moment znów wpaść w wir obowiązków. Dokładnie. Wszyscy tak naprawdę w gospodarstwie rolnym w taki czy inny sposób odpoczywają. No ja pracuję dalej, tylko na innych polach i za 3 tygodnie jesteśmy znowu w ciągnikach. Powiedz, czy wiele osób jest zaangażowanych w te sianokosy, czy zdecydowanie bardziej pomagają ci maszyny, chmary robotów, z tego co pamiętam? Chmary robotów jeszcze nie, chociaż technologia bardzo pomaga i nie byłoby w ogóle możliwe funkcjonowanie na powierzchni, na której funkcjonujemy, w modelu produkcji rolnej, w którym jesteśmy, gdyby nie bardzo dużo technologii. Mhm. Ale to nie jest tak, że technologia to jest albo technologia, albo ludzie. To jest jedno i drugie. W naszym przypadku w takim intensywnym dniu w trakcie żniw potrzebujemy około 7 ludzi, żeby dobrze funkcjonować. Mhm. No i co najmniej tyle samo maszyn, które kosztują setki tysięcy złotych każda. Jesteś zadowolony z tych żniw? My jesteśmy zadowoleni z pierwszego pokosu. Udało nam się podjąć dobre decyzje operacyjne, jeżeli chodzi o to, kiedy podejmujemy działania agrotechniczne, kiedy kosimy, kiedy w związku z tym zbieramy tą trawę czy siano, które wyschło. Trawę, która wyschła, czyli siano. Więc patrząc z perspektywy, bo nie można tego powiedzieć w trakcie żniw, podjęliśmy dobre decyzje i bardzo się cieszymy. I też operacyjnie, maszynowo byliśmy dobrze przygotowani, postawiliśmy na dobrych dostawców, więc jak coś się psuje, bo to nie jest pytanie, właśnie to nie jest pytanie, czy się coś popsuje, tylko kiedy i jak szybko będziesz w stanie to naprawić. Tutaj też jakby było dobrze, były jakieś tam wyzwania, jak zwykle, wszystko się psuje, zwłaszcza jak tego używasz, ale ogólnie dobry sezon dla nas, tak. Ty produkujesz siano na potrzeby rynku krajowego czy zagranicznego? W tym momencie przede wszystkim na potrzeby rynku krajowego, w zależności od tego, jak wygląda rynek i polski, i globalny, to, gdzie ten produkt zostaje sprzedawany, może się bardzo mocno zmienić. W roku 2018 wszystko zostało sprzedane do Norwegii, bo tam była ogromna susza. W poprzednich latach jakiś, czasami większy 30%, czasami mniejszy procent trafia za granicę, zwłaszcza na zachód Europy. W tym roku znowu widzimy jakieś zainteresowanie z Norwegii, które jest wywołane suszą, która tam jest. A czy dojdzie do sprzedaży, no to zobaczymy. Czy zmiany klimatyczne mocno wpływają na to, czym się zajmujesz? Czujesz to? Jak najbardziej. W przypadku naszego gospodarstwa rolnego, po pierwsze, nasz obecny profil produkcji jest motywowany zrozumieniem rzeczywistości pogodowo-klimatycznej, która, tak jak mówisz, się zmienia. Mhm. My gospodarujemy na najbardziej mokrych historycznie glebach Żuław Wiślanych, które historycznie były łąkami. I gdyby nie wejście Polski do Unii Europejskiej, to nie zmienilibyśmy tego profilu produkcji z powrotem na łąki, który jest najlepszym dostosowaniem do tego rodzaju gleb i rzeczywistości środowiskowej, w którą nasze gospodarstwo jest wpisane. A jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to tak, jak najbardziej widzimy po prostu bardziej ekstremalne warunki pogodowe i po stronie suszy, i po stronie intensywnych opadów, po stronie przymrozków, wtedy, kiedy ich nie powinno być. Też mają wpływ na trawę, na tak wzrost trawy? Mają, oczywiście, że mają, ale mają też, co jest ważniejszym wpływem dla nas, mają wpływ ekonomiczny i biznesowy na produkcję innych gospodarstw rolnych. A w związku z tym, jak mamy ekstrema, no to występuje sytuacja i te sytuacje występują coraz częściej, że produkt, który wydaje się być niszowym, może być w bardzo dużym popycie, ponieważ gdzieś wymarzło, gdzieś jeszcze nie są w stanie zasiać. No i w związku z tym to, co my mamy do sprzedaży, jest po prostu potrzebne. Powiedz, jak bardzo wyczerpujący jest okres żniw dla ciebie fizycznie? Jest wyczerpujący. To jest robota od, nie wiem, 6 rano do 20? Jak to wygląda? Czasami jest to robota od 3 rano do 3 rano, dzień później. Najczęściej inni ludzie to robią, ale mieliśmy kilka dni w tym roku i w poprzednich, że jedni wstawali, zaczynali pewien proces, przetrząsanie na przykład, czyli ten pierwszy z procesów, żeby sprasować siano i później je zwieść, a ci, którzy zwozili, właśnie wrócili do domu i szli spać, nie? Na jakieś 5 godzin, żeby później o 7 rano czy tam o 8 znowu wrócić. Więc jest to co chciałem powiedzieć jako taki kapelusz, to jest to przepiękny okres, jest to bardzo intensywny okres, nie tylko na tym aspekcie fizycznym, na tym aspekcie fizycznym również, ale też na aspekcie emocjonalnym, takim ekstremalnym podejmowania decyzji w sytuacji, w której... Ale użyłeś słowa przymiotnika przepiękny okres. Jest, tak, bez wątpienia. Jestem teraz bardzo wdzięczny za pierwszy po kościana, który mieliśmy, a jednocześnie smutny, że już ten pierwszy po kościana za nami, bo kolejny pierwszy po kościana będzie w przyszłym roku dopiero. I rozumiem, tak, że ten pierwszy jest ważniejszy niż ten drugi, tak? Dla ciebie emocjonalnie? Emocjonalnie, biznesowo również, tak, ponieważ... Biznesowo także. Tak, tak, ponieważ historycznie tak. Być może drugi będzie bardziej ważny biznesowo, ale po pierwsze szanse na to są zawsze małe, ponieważ ten pierwszy pokos jest naturalnie większy. Na to, czy ten drugi będzie większy, to nie wiemy, dopóki go nie zbierzemy, raczej nie. Plus też mamy dużo lepsze warunki do zbiorów w przypadku pierwszego pokosu, bo po prostu dni są dłuższe, jak kosimy to w czerwcu. Jesteś młodym gościem, mogę zapytać cię, ile masz lat? Możesz, za chwilę będę miał 30. No to rzeczywiście młody gość, tuż po ślubie? Tak, od niecałych 3 miesięcy. Jak małżonka ma na imię? Maria Virginia. No to pięknie. I powiedz mi na zakończenie, Mateusz, czy zamieniłbyś tę swoją robotę na jakąkolwiek inną? Nie, mam przyjemność łączyć wiele aktywności, które można nazwać pracą, które wywodzą się z mojej pracy i doświadczenia rolnika. I nie zamieniłbym się, ale czy chciałbym być tylko i wyłącznie rolnikiem? Nie. I dziękuję za to, że nie jestem tylko i wyłącznie rolnikiem, ale jestem rolnikiem przede wszystkim. Losowi dziękował Mateusz Ciasnocha. Mateusz, mamy zamiar do ciebie wpaść na Żuławę Wyślane i zobaczyć te pokosy. Pierwszy, drugi. Zapraszam. Teraz już drugi i zapraszamy na pierwszy. Do usłyszenia. Mateusz Ciasnocha. Plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people gotta own it, threw they bag away. I want this forever, 10 summers are better. Hurting my soul to know they pass away. I gotta leave home, I'm getting sad to say. That's why I put on to get my family straight. And I'ma do it forever, 10 summers are better. Better living, better decisions. Can't be another crash out, head on collision. I could've took the fast route, it's not 1 minute. Like, would you rather stand out, but that'd be different. Holding my weight, hustle my trait. Try to pitch waiting on it, I couldn't relate. Soon as I jumped in my bag, went straight to the bank. Fuck what you think, I slept with my rank. Then I woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people gotta own it, threw they bag away. I want this forever, 10 summers are better. Hurting my soul to know they pass away. I gotta leave home, I'm getting sad to say. That's why I put on and get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers are better. Yeah, him, it ain't no debate. What I'm doing, playing in Paris like I'm holding 8. Used to be too embarrassing, my voice would break. Till I blew up the game like I'm Boise State. Hey, it's value in the journey. My only yell is all the lessons that you learned me. They politic on my progression and my worthy. I'm 30,000 feet, I really don't concern me. Woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people gotta own it, threw they bag away. I want this forever, 10 summers are better. Hurting my soul to know they pass away. I gotta leave home, I'm getting sad to say. That's why I put on and get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers are better.